ארמין ון ביורן, באילת. מביאים לשידור רוני בורלה, גולן חנטוב ואלעד בן שושן. פסח ברדיו ביו 99 FM. אתם מאזינים לסט מיוחד של די-ג'יי ארמין ון ביורן שהוקלט במסיבה של נקסט הפקות ורדיו ביו 99 FM באילת.

We'll be right back.

went through my mind endlessly, feeling these things like a broken record, broken record, broken record, broken record. You're so cool, you're so cool, you're so cool, you're so cool, you're so cool, you're so cool, you're so cool. Thank you.

אתם מאזינים לסט מיוחד של די-ג'יי ארמין ון ביורן שהוקלט במסיבה של נקסט הפקות ורדיו בי-יו 99 FM באלעד. איפה הידיים שלכם? הוא מתחיל להתעייף על עמדת התקליטייה, מקום חמישי בעולם, די-ג'יי ארמין ון ביורן.

פסח ברדיו ביו 99.5. אתם מאזינים לסט מיוחד של די-ג'יי ארמין ון ביורן, שהוקלט במסיבה של נקסט הפקות ברדיו ביו 99.5 באילת.